Любов Христова, яна як сонца, што зяє в небе над усёй землёй. Любов Христова, што параўнацца змагло бы ў свеце з любов. Она усюди со мной была, коли я падала, пяшчотно подымала, и знов до неба мяне вяла, коли я падала, пяшчотно подымала, и знов до неба мяне вяла. Любов Христова там на Голгофе страдал Збавитель за грешных нас. Любов Христова в покутах тяжких от страшной доли Христос нас спас. Любов Христова, она усюди со мной была, коли я падала, пяшчотно подымала, и знов до неба мяне вяла, коли я падала, пяшчотно подымала, и знов до неба мяне вяла. Любов Христова, яна і сёння к сабе ўсіх кліча, ідзі цяпер, ідзі к Ісусу, спяшайся хутка, пакуль к збаўленню открыта дверь. Любов Христова, любов святая, яна усюди со мной была, коли я падала, пяшчотно подымала, и знов до неба мяне.